Sharon, Shoop Shoop Song, daarvoor Madonna en Jump. Het is 11 minuten over 8. Vrienden, vrijdagavond, Omroep Venlo FM. Dat betekent weer tijd voor een nieuwe aflevering van PZ. En... oh nee, Joey is niet vanavond. Goedenavond, welkom dus bij PZN. Mijn naam is Dennis Hovens. Joey is er vanavond even niet. Die is ergens anders. Dat mag wel eens een vrijdagavond een keer vrijnemen. Vrijdagavond dus en we hebben een overvol radioprogramma. Niet alleen zijn we weer VVV Venlo klantenservice, want vanavond speelt VVV Venlo thuis tegen FC Den Bosch. We gaan kijken waar onze Bart zich bevindt vanavond in Waar is Bart? We gaan lachend het weekend in, het cabaretstukje van de week. En we hebben de kermis. Rob Achten, collega, die loopt over de kermis in Venlo, de megakermis Venlo. En we gaan straks eens even kijken hoe het daar op dit moment is. Vanavond, vandaag natuurlijk de opening. En ik ben zeer benieuwd of hij ook in alle attracties gaat. Dat is vanavond tot de klok van 10 hier bij Omroep Venlo FM bij PZN. Roxette, how do you do the four? Hoover, Funnik en Sometimes. Maak de tijd op 10 minuten voor 8:30. Het is nog altijd PZN op de Omroep Venlo FM. Ik zei het al, we hebben ook heel veel kermis vanavond. Rob Achten, goedenavond. Rob, goedenavond. Rob die kan mij op dit moment even niet horen. Waarschijnlijk zit hij in een achtbaan of waait het heel hard. Of is hij nu al bezig met mij te versieren daar. Gaat redelijk snel. We proberen zo meteen nog even met Rob contact te leggen. Met de megakermis in Venlo natuurlijk. En we hebben straks de VVV Venlo klantenservice. We hebben het PZN weekend weerbericht. We gaan kijken waar onze Bart zich bevindt vanavond. En we gaan zo rond de klok van 10 ook nog lachend het weekend uit. Rob, goedenavond. Hey, een hele goede avond hier live vanaf de kermis in Venlo. De mega kermis Venlo. En ik moet zeggen, ik loop er net op. Het eerste wat opvalt is een ontiegelijk gore geur. Dus net alsof hier een open riool is. En voor de rest, ja, de welbekende lampjes van de kermis zien we. Rechts van mij het Lunapark, links van mij een soort van kleine achtbaan. Het grote reusrad, de Spin is hier voor mij. Of Scream Machine heet hij vandaag. Voor de rest nog weinig bezoekers. En dan bedoel ik echt weinig bezoekers. Helaas niet heel veel, maar kan misschien nog veel worden. De meeste mensen zijn net als ik met de auto. En ik moet zeggen, de parkeerproblemen hier zijn bijna net zo groot als in Arnhem. Bij het Gelredome waar op dit moment Marco Borsato gaat beginnen. Daar hebben ze ook wat probleempjes met parkeren. Net zoals hier in Venlo. De botsauto's. De Eclipse. Een ontiegelijk eng apparaat. Zo ziet het eruit. Volgens mij mag je er met de hooggasmiddel K4 niet meer in. Er staat er 48 meter hoog is die. Niet uitvallen. En de mensen die er net uitkomen zien een klein beetje blauw. Voor de rest een hoop mensen die bang staan te kijken. Maar ja, ik moet zeggen, het sfeertje van de echte kermis. En zeker van de mega kermis zoals die ons beloofd is. Dat zie ik helaas nog net niet hier. Ik zie veel mensen in groepjes rondlopen. Sommige mensen met z'n tweeën en de meeste toch wel iets meer. Maar ja, zoals ik al zei, het echte sfeertje er niet. De carousel staat helemaal stil. Ik zie een kleine zweefmolen die draait en er zit wel geteld 1 kind in. De mensen van de skitent hebben het ook niet heel erg druk. De popcornkraan die doet het goed. Dus als jullie straks heel erg braaf zijn, zal ik jullie ook al een frikadellenbroodje meenemen. En dan niet die lekkere Duitse, maar gewoon een broodje frikandel. En dan het oer-Hollandse broodje frikandel. Ik heb nog geen een bietburger tent zien we hier, dus misschien dat Sam ook nog even kan komen. Hè? Ik kan het nog even gezellig maken hier. Voor de rest, ik hoop dat ik straks wat meer heb, dat ik ook wat interviewtjes kan doen. Maar misschien is het wel wat leuk om nu een stukje muziek te draaien. Oké. En dan, en dan misschien een leuk kermisplaatje, want ik kom wel aardig in de sfeer hier. Met de Tell It To My Heart, Taylor Dane, et cetera-achtige dingetjes. We gaan ons best doen, dus Rob. Dennis, back to you. Ja, dankjewel Rob Achten was dat vanaf de mega kermis in Venlo. Are you ready? Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Switch. Will Smith en Switch brengt de tijd op 8:30. Dit is het BZN Weekend Weerbericht. Ja, je zult het zelf al hebben gemerkt op dit moment. Het regent redelijk in ons kleine kikkerlandje. Er is vrij veel bewolking. En in de oostelijke helft van Nederland vallen enkele buien. De temperatuur die ligt op dit moment rond de 16 graden. En dat is brrr. De zuidelijke wind die is matig en langs de westkust krachtig. Vannacht beperkt de buiigheid zich tot de westkust en draalt het kwik tot zo'n 12 graden. Morgen, zaterdag, weekend verandert er niet veel aan het weerbeeld. Er blijft in het algemeen vrij veel bewolking aanwezig met hier en daar ook wat opklaringen. De kans op een bui langs de westkust blijft bestaan. De middagtemperatuur wordt ongeveer 16 graden. En de zuidwestenwind is matig langs de kust af en toe krachtig. En we proberen nog even verbinding te maken met Rob Achten. Die staat op de mega kermis van Venlo. En die horen we zometeen nog even. Attention! Agda de Munnik was dat met niet of nooit geweest. Zometeen eens even kijken waar Bart uithangt. Ik vrees bij het voetbal. VVV Venlo tegen Den Bosch. En wij gaan even kijken bij de mega kermis in Venlo. Rob Achten, goedenavond. Ik hoor Rob niet. Rob die zit gewoon in een grote achtbaan op dit moment. Hoog boven Venlo is hij aan het zweven op dit moment. En heeft het daar ontiegelijk naar zijn zin. En die horen we zometeen dus weer even. Wij gaan gewoon verder met lekkere muziek. Dit is Franz Ferdinand in de matinee. Franz Ferdinand en de matinee hier bij PZN op Omroep Venlo FM. Tijd om eens eventjes te kijken op de megakermis in Venlo. Rob Achten, meneer Achten, goedenavond. Goedenavond Dennis, ik sta inderdaad hier op het, bij de ingang. En bij de nooduitgang staat er ook van de megakermis. Ja. En ik heb er twee mensen bij me gevonden, hè, waarvan er één wel heel bekend is bij Omroep Venlo. En die heeft de kermis letterlijk in zijn achtertuin liggen. Goedenavond. Hoi Rob, hoi. Horen jullie al wie het is? Nou, ik niet. Ik ben hier pas, hè? Ah ja, bent u pas. Nou, dit is de man die jouw jingles in elkaar heeft geknutseld en geplakt. Meneer Zomers. Ja, Luc Zomers. Goedenavond, aha. Luc. Hoi, hoi Dennis. Goedenavond, ja. Wat kom jij hier op de kermis doen? Nou, wat je net al zegt, wij wonen hier dus vlakbij. En het geweld is vanmiddag om 4:00 losgebarsten. Dus we willen toch wel eens even gaan kijken. En kom je dan vooral voor de kermis of straks voor het vuurwerk? Allebei. Het vuurwerk dat kunnen we mooi vanuit ons eigen huisje bekijken. En de kermis, daar lopen we zo meteen eventjes overheen. En de eerste indruk, ja, je staat nu net bij de ingang, maar... Ja, ik ben gisteravond zijn we er al eventjes overheen gelopen. En toen was het nog allemaal donker en stil. En ja, de eerste indruk is op zich leuk natuurlijk. Hè. Blij dat Venlo eindelijk weer zijn kermis heeft. En ja, wat er allemaal aan attracties staat, dat gaan we zo meteen eens even bekijken. Ik heb nu ook meteen die mensen gevonden die gisteren allemaal die lampjes hebben losgedraaid op de kermis. Waarom dat dan weer? Ja, ik heb daar wel iets van gehoord, maar ik heb niet gezien of meegemaakt dat er lampen zijn losgedraaid. Maar zo te zien doet alles het weer, want het ziet er aardig bont uit. Nou, gaan jullie nog slapen vannacht of is het één week lang één grote kermis ook in jullie slaapkamer? Ja, volgens mij wel. Ik weet niet tot hoe lang het duurt. Ja, ik neem aan tot een uurtje of 12. En daarna krijgen we dan eindelijk de mogelijkheid om ook in slaap te komen. Ja, inderdaad. Hey, Luc, hartelijk dank voor het interview. Hey, Rob. Graag gedaan. Rob, ja. Nu je toch Luc Zomers bij je hebt, de voice van Omroep Venlo, kan je er even iets heel stoers in spreken dan? Of Luc is heel stoers willen inspreken. Ja, de kermis is cool. Luc, je moet eens heel stoers inspreken. Moet ik iets heel stoers inspreken? En waar denkt Dennis dan aan? Nou, iets over de kermis natuurlijk. De kermis is helemaal te gek, gaaf, cool, vet, gaaf. Ruig. De kermis is helemaal te cool, gek, gaaf, vet, raar. Nou, dan gaat hij te plekken dan. De kermis is helemaal te cool, gek, gaaf. Nou, helemaal goed. Mooie ik hoop jingle. Ook dat je een beetje een echootje eronder hebt gezet, Dennis. Want dat hoort hier wel bij. Dat gaan we gewoon monteren. Oké. Okay. Hey, Rob, vanmiddag was om 4:00 was de officiële opening. Straks iets over 8:00 zei je, het is nog niet zo heel erg druk. Het is nu 8:15. Ja, het is iets drukker geworden. Nog niet heel erg druk. Echt super druk willen die worden. En zoals ze zei, de meeste mensen zijn of onder de 15. Ik kom een heleboel leerlingen van mij hier tegen. En de andere mensen zijn allemaal met de auto gekomen. Oké, okay. En die konden geen parkeerplaats vinden? Ja, nou geparkeerd. Ik hoop dat Omroep Venlo dadelijk mijn boete gaat betalen, want ik sta hier midden op het grasveld. Dan was er precies één plekje vrij van mijn auto. En ik had zoiets van, of ik kan 2 kilometer gaan lopen, of ik kan hem hier neerzetten. Weet je zeker dat dat geen attractie is, dat dan dat je auto over tegelen vliegt? Ja, nou, laat ik hopen van niet. De grootste attractie die auto's weg schieten, die is gelukkig niet gekomen. Dus ik hoop dat het er straks ook staat. En anders mogen jullie hem opkomen halen. Dat is, ik hoop dat het ook goed is. Dat komt ook goed. Hey, het treintje van Harry Cox, het bekende treintje, die rijdt ook dagelijks tussen het kermisterrein en het centrum van Venlo. Is daar iets van te zien? Rijdt hij heel erg in de weg? Of, Nou, daar had jij het net over, dat kermistreintje. Ja. Ik had het zelf niet eens gelezen, maar ik ben er wel op zoek naar gegaan, maar ik heb hem tot op heden nog niet gevonden. Oké, okay. Ja, hoe groot is zo'n treintje? Ik heb een suggestie voor jou. Ja? We waren aan het praten. In 1993 hadden we hier op de Maashoever een hele grote kermis. Ja. En de kermisplaats van toen, dat was Dance to Trance, the power of the American natives. Oké, okay, gaan we die zo meteen even opzoeken in ons computersysteempje en dan gaan we die ook draaien voor je. Alright. Oké, okay, jij blijft nog even op de kermis. Ik blijf hier nog even suikers beneden, ja. Smakelijk, en dan komen we zo even bij je terug. Alright, tot zo. Rob Achter was dat vanaf de mega kermis in Venlo. Er is ook een plaat die ik leuk vind trouwens. Is Captain Glorious. Glorious, Captain. PZN Omroep Venlo FM brengt de tijd op 48 minuten voor 8. Over 8 moet ik zeggen. En het is tijd voor... Waar is Bart? Maar dat gaat natuurlijk ook gewoon door tijdens deze mega kermis PZN-uitzending. Goedenavond, Bart. Hallo, met Bart. Hey, ik durf het al bijna niet meer te vragen naar zoveel uitzendingen, maar wat zit je vanavond? Nou, ik zit alweer in Venlo. Alweer in Venlo. Maar, ja, weer in de Kool, hè? Ik zit boven op de berg, Stadion de Kool. Nou, is het gezellig daar? Ja, het is hier best wel gezellig, ja. Het is een leuke potverdomping om naar te kijken, hè? Ja, we doen meteen even een VVV Venlo klantenservicebericht, want VVV staat achter, hè? We staan wel achter, ja, maar het is een leuke potvoetbal. Het staat 1-0, gewoon een normale goal, penalty, corner, hoekschop. Nee, het is gewoon een normale goal van Den Bosch. Maar je zei het al, VVV speelt beter. VVV speelt beter, ja. We hadden eigenlijk de eerste kans erin moeten scoren natuurlijk. Ja. Dat zou eigenlijk 3-4-0 kunnen zijn, maar ja, het lukt niet. En wat gaat er fout dan vanavond? Want je zei dus het is een beter spel als vorige week. Ja, toen ging het ook niet echt lekker. Nou, één kans die werd door de keeper tegengehouden. Ja. En één bal van Dirk en Berks die kwam tegen de paal aan. Oké, okay, maar VV speelt dus beter, maar benut niet de kansen die ze krijgen. Nee, maar ik verwacht dat ze de tweede helft wel de kansen gaan benutten. Oké, okay, doe ze een voorspelling voor de uitslag van deze wedstrijd. Ik denk toch dat het uiteindelijk 1-2 van VV wordt. Oké, okay, 2-1 dus. VV gaat over Den Bosch heen, let maar op. Oké, okay. En wat moet er veranderen in de rust? De tip van Bart voor André Wetzel? Nou, gewoon Den Bosch oprollen en... Oh, goede tip. Ja, gewoon opvallen en 2-2 scoren. Gewoon scoren. Hoe is de sfeer in het stadion op dit moment? Ja, zijn er mensen... Het is gezellig. Toch wel? Ja, lekker. Redelijk druk. Maar ondanks de achterstand toch wel dat de mensen toch wel blij zijn. Ja, dat wel. Er wordt wel weer gezongen dat het spel weer beter is van VVV. Ja. Dus leuke wedstrijd. Oké. Okay. Nou, volgend uur horen we je weer. Dan zal de tweede helft net zijn afgelopen. En dan zullen we even kijken hoe de wedstrijd in zijn geheel is geweest. Bart, bedankt voor dit moment. Graag gedaan. En graag tot straks dan. Echt goed, hoi. En straks horen we dus Bart nog een keer. Hij zit alweer in de Kool. Het is toch een verrassing, hè? Blijft spannend elke week, hè? Christina Aguilera, Ain't No Other Man. En zo meteen even kijken in welk botsodertje Rob Achter zit op dit moment. Ben ik wel benieuwd naar. Christina Aguilera, Ain't No Other Man. Ze ging helemaal back to her basics. En dat is wel goed gelukt met deze nieuwe plaat. We gaan even naar de mega kermis Venlo. We gaan naar meneer Rob Achten. Goedenavond. Goedenavond, meneer Dennis Hovers. Hoe is het nog? Want een paar maanden geleden was er natuurlijk die oudere beurs op dat terrein waar nu de kermis is. Zijn er nog een aantal oudere mensen nog verdwaald die er nog zijn? Of? Ja, nou, misschien dat ze voor maandag weer de krat zat. Dat we weer de mensen bejaarden kwijt zijn in Venlo. En dat was dan niet in Duitsland terugvinden, maar op de kermis. Want er lopen er wel een paar rond. Toch wel. Dus ja, ze zijn niet alleen maar 15 jaar, maar ze zijn ook nog bejaard. Ja, dus zeg maar alles onder de 15 en alles boven de 85. Dus je vermaakt je wel zo? Ja, absoluut. Beetje dat is wel leuk hier, want het is een beetje een moerassige grond. Een beetje modderig. En dan zie je ze allemaal zo en met de rollator wegzakken. Ah, dit is er gewoon leed van maakt dus. Ja, een klein beetje. Ik ben nu naar de noordkant van de kermis gelopen. Mm-hmm. Dat is dus, zeg maar, de officiële hoofdingang waar ik nu sta. En daar hebben ze ook wat rekken neergezet waar je fiets mag parkeren. Ja. Het enige wat ik me nu af wil vragen ben is, hoe kom je met je fiets hier? Want er staat ervoor zo'n heel erg groot bord dat je hier niet met de auto en ook niet met de fiets mag komen. Maar je moet wel je fiets hier neerzetten. Weet jij het? Weet ik het. Het schiet op inderdaad. Hé, hey, en doe jij nog die Google Earth competitie? Daar wilden we wel weer mee gaan, weer verder gaan inderdaad, ja. Want? Nou, dan moeten mensen nu gewoon een luchtfoto maken van de kermis. Want volgens mij ziet Venno er net uit als Las Vegas op dit moment. Dat is echt geweldig om te zien. Ja, volgens mij kon dat maar inderdaad. Ja, we kunnen hier ook vanuit de studio even kijken over de kermis. Dat is een schitterend aanblik inderdaad. Ja. Hey, straks om 10 uur is het grootste vuurwerk aan de Maas daar bij de kermis. We hadden al het idee opgeofferd of je daar misschien naartoe kon en misschien wat aan de tekst kunt veranderen. Dat er straks Omroep Venlo FM komt te staan. Zou dat lukken, denk je? Nou, dan moet ik even heel snel mijn auto stappen. Want volgens mij staat het vuurwerk opgesteld aan de andere kant van de Maas. Okay. Ik zal er eens even zo meteen naar gaan zoeken. Zo meteen weet ik er meer over. Oké. Okay. Je was ook op zoek naar een EHBO'er. Ja. Maar die heb je nog niet gevonden. Nou, ze willen niet met mij praten, want ze hadden het heel erg druk met koffie drinken. Ik wou dus zeggen, om 9 uur op vrijdagavond, eerste avond, dan al druk hebben. Hey Rob, na 9 uur spreken we nog eventjes. Kijken of het dan wat drukker is en wat gezelliger. Doen we. Hey, tot zo. Hoi. En wij gaan wat Limburgs draaien. Dit is ex-Ronnie Tober. En hij gaat echt verkeerd uitspreken. Scherpkus bij PZN.